जाने जा मुझे ऐसा क्या हुआ, देखा तुझे पल भर में जन्मों का नाता हुआ। जाने जा मुझे ऐसा क्या हुआ, देखा तुझे पल भर में जन्मों का नाता हुआ। दिल मेरा खो गया, खो गया दिल मेरा, दिल मेरा, दिल मेरा। जाने जा मुझे तुझे पल भर में जन्मों का नाता हुआ। माना के तू अनजान है, दिल में यही अरमान है, कह दूं के तू मेहमान है मेरे प्यार का। देखा तुझे पल भर में जन्मों का नाता हुआ। खो गया, खो गया। जाने जा मुझे।